ne yace hadisi ne da ifi ko kaza ko kaza qur'ani ne yace qala allazi indahu ilmu min alkitabi yace ana atika bihi qabla an yartada ilayka darhu qabla an yartada ilayka darhu haka i kai da kamar wannan lantarkin kafin yi haka gadan tafiya kwana 30 ya gashi a gaban sa sunan ubangiji yace alhayyul qayyum shikenan to haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma har yau hangobe haka yake amin Allah ta yake mu amin assalamu alaikum alhamdulillah Allah ya kai mu rana ya ce Allah ya kara mu mara lafiya ubangiji ka shige cikin karatu yanzu mallai yake bayani kuma karanta arfan bihadha sha'an to alaga mutumalan yanzu masu magunguna sun yawa kowa sai yazo ya ce kamar mutun yana fama da basir daga shi ba wani shine mai kaza ya san kaza ya san kaza to alaga mutumalan amincewa za a yi an shi maganin nan da kyakkyawan niyya ko kai abin zai kasance mala sai ko mutun zai da kan tafi da rayuwarsa ai wato mafi yawa wanda yake da abu na hakika baya yawan tallafe shi dai akwai mutane da koda a gargajiyance suna da magunguna amma ba sa zuwa ko ina sai dai a dinga labarin su sai dai ko daga ina a faɗi labarin su a ji gurin su shi amma mafi yawan hadarin da mutanen ƙasar nan ta mu suka dinga gama da shi kai dan ce wane ya mutu wane ya mutu to sai ka ji cewa magani ya gani a hanya kurin ana talla irin wannan ya sai dauri daya wani in yaje shadan ba zai tashi ba an yi wannan ba zai kirgu ba ya kamata mutanen mu shi la'akari da wannan wannan abu ne mai buƙatar ai la'akari da shi sosai sannan na biyu kuma idan mutum mai yaje ya tafi kamu mutum ko mun kware wasu harkar magani in ya bashi ya gaya masa to ba zai yadda ba sai ya je ki aiki da shi akwai wata rana wani malami da muka taba koyarwa da shi a secondary a unguwarsu wani izo ya ce yana da muna buƙatar magani shi mai maganin ya bashi shi kuma sananne ne sai bashi maganin kamar kwayar dawa sai bashi shi da danna sai ce masa kwaya ɗaya zaka sha in an samu kamar bayan wata uku sai ka sha kwaya ɗaya sai tashi sai dubi jikin sai ce yanzu kamar girman jikin ne za a yi kwaya ɗaya ta ishe shi ba sai hada biyu ba ne hada biyu ya sha da ya je dinga gudawa tun yana iya zuwa da kansa ya kasa sai kwanta kurin gudawar yake ya dinga shi suka dinga gina min miƙewa yana buɗe baki nan da aka dauke shi aka tafi shi asibiti likita fa ya dinga fama da kyar aka tsaye da wannan abun ya fa kwana 40 a asibiti to da ya samu sauki sai ce ba kwa jin nan ke kwarara ihu ashe wannan buɗe bakin da yake wuce ihu yake ya riga ta ci karfin sa gaba ɗaya ko murya ba ta fitowa yace ai raina maganin ya dauka girman jikin sa za a kuma kwayar dawa ta ishe shi shine ya sha da yawa ya zame masa kaga nan shi kuma shi ya ganganci ko wani shi kuma a kaso sabon gari game da wani bafulati ne na sai magan sai bashi sai ce masa ka ɗebi cikin kwayan gyara in kai amma cikin kwayan gyara kar ka kuskura ka sake amfani sai bayan shi wata 12 to shi ma da tashi ba sai gumbaɗa shi ba shi ma sai asibitin ya kare likita da jini a auna a hada wannan a dora masa a hada wannan kafin a samu karyar abin ma ya sadu da an samu saura kwana 40 to irin wannan duk yana daga cikin ɗabi'un mu ko a samu wanda bai iya ba ya zo ya wasafa a halaka ko a samu wanda ya iya ya faɗa a kiji kaga dole sai mun kokari mun gyara mun mai da kanmu mutane masu saiti wayayyu shi musulunci kullun abin da yake wa musulmi shine wayar da kansu amma muddin akwai gidajen cito al'amura san baci da musulunci aikin sa na farko wayar da kai shine abin da ya kamata a yi la'akari da shi assalamu alaikum amin insha Allah gata mallan amin ce ashe mata da suke zuwa wajen maza a tura ka wajen likita a ce matar ka ce ka je wajen likita gashi shan ce ashe wulakanci ne kenan inna naha ga musulmi kenan ko mallan sai wulakanci ne wala to nan yanzu in mace za ta haihu me ake in ta je kai mijinta ya je asibiti sai su koro shi waje amma ga ba haka ake ba ingila kage dai garin kafirai ne amma dan ma sai take nakuda an tashi kwantar da ita mutum biyu ake kwantarwa da ita da shi da mace da mijin ake kwantar da su a lokaci daya likita baya kwantar da mai nakuda ita kadai sai ya kwantar da mijinta shi lafiyar sa kalau a jiki amma zuciyarsa ce yake nakudar ita kuma take nakudar a jiki sai a kwantar da su gaba daya ko ba lokacin da likita zai gama ta saba shi ba yanda za shi haka munan ne muka zama ta kururu kur muka zama fike ya fuka ya tsini su kansu da suka rai nemin kafuran ba haka suke ba ma mun zo mun zanzanke mun fi su mun yi zankafir gemu da laya shine kaga mun wuce kaida so da ka irin wannan abubuwan shine namu muka riga muka shiga amma ba daidai bane irin abubuwan da muke taya irin wannan ya wajibi ne a ce mun fahimta an gaggyara al'amura to sai dai kuma akwai wata matsalar tamu kuma dai wanda wa'ansu ba da likitocin da muka tattauna da su suka ce to sai fa an fadakar da al'umma ta gyara ta yi saiti mu da al'umma ta mu ta wargaje sosai yace yanzu idan aka zo a likita na gani gynecologist na wato mace ce nan namiji ne nan ga kofar wannan likitan ga kofar wannan idan mata suka zo wajen likita aka ce wannan likiti ya ce mace za ta duba su wannan namiji ne in su 100 ne to 70 za su shiga layin da za su ga namiji ne ba za su shiga inda za su ga mace ba matan ba za su shiga layin mace ba sai su shiga layin da za su ga namiji to ni har na dan fasatan dauka ko tarbiya ce tana ce sai a'a matan ba laifin shi bane wanda ta shiga likita wa'ansu ba a likitocin mata idan yar uwarsu mace ta je sai su wulakanta ta shiga gaya mata magana amma shi likitan namijin aikin sa kurin zai fak bai damu da ita ba to da haka sai su gwammace su je gurin namijin wanda ba zai wulakanta shi ba amma ita mace da ta ga yar uwarta mace musamman a halashin sa'a ta ga asurar jiki ta fi ta kyau ko ta ganta da tufafi mai tsada da yafi nata sai ta fara gaya mata magana duk abin ke ke takama dai ni ce likitan ki kowa shi da kashe mun baki mun taimake kin yi lafiya sannan zaki je ki takama sai ta gaya mata irin wannan so da ita tana daga cikin dabi'ar mace in ba tarbiya ta samu ba ko ta howa shi kai hayarin mata misali 10 daga gabar 10 daga yamma in suka to dai kaga kiliya za shi su wuce shi ban tafin makauniya ko in sun yi wannan idan a cikin na gabar din akwai wata kyakkyawa wadda anayin mu ba mai kyanta to in an taho ko kuma a cikin neman akwai ta kyakkyawa ita ma fiye da sauran wannan ma haka to tana kallon ta gabar ta ga ta fi ta can ira ana zuwa sai ta kalle ta ta harare ta ta murguda mata baki sai ta gaya wa sauran ta ce a cikin wa'ancan da suka wuce akwai mata mara kunya sai da murguda ta nuna mata kata ka mana wasa to ba ni abu ne wannan ne kawai sai to wannan haka masana harka ta dabi'a ta mata suke faɗa to idan ba a yi musu saiti ba duk mata da ba a yi mata saiti ba to sai ta tafi akan haka inda da ba haka sai ta cutatar da al'ummarta duk abin da ka hada ta shikenan ko makarantun nan na mata da yawa suna da matsaloli irin wannan sai ga malamai ne mata ƴan mata ne duk a makarantar wata da sun ji an ce ai wani ne zai aure ta aka ji fitacce ne a gari gaba ɗaya saka ta a gaba ko aka ganta da kyan kira sai a saka ta a gaba ko an ce babanta wani ne sai a saka ta a gaba ko a ganta tana da kaya na ado ko yadda saka wani ta canja sai zagi sai duka sai sa aiki ai ba za ta isa da ta yi wani abu ba to wannan shine yasa yace to dan haka sai kaga sun gwammace shi je gurin namiji akan shi je gurin mace shi dan haka dinga fadakar da iyaye duk wata ƴa da suka saka ta abin da ya shafi harkar likita to ai mata saitin da za ta yadda cewa taimako ta zo yi kuma ta girmama dukkan mara lafiyar da ya zo gabanta idan ƴa mace sai ta ƙara mata girma fiye da inda za ta girma wa ɗana miji domin ƴar uwarta ce mace ta ji kwanciyar hankali ta ga cewa ga ƴar uwata mace ta zo ta share min hawaye ta huce min takeici yace wannan ya kamata dinga tsora ƴaƴan musulmi mata na faɗi wannan saboda na san guri ne na taron jama'a duk wanda yake da wata kanwa ko wata ƴar uwa ko ƴa da take kula da wannan ko ake so ta shiga wannan to baya ga ta koyi aikin to a koya mata iya mu'amala yadda za ta girmama wanda suka zo gurinta don su samu kwanciyar hankali kuma ta samu lada gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ta sawa musulmi farin ciki to ta samu alheri gurin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum ya shakar alheri daga tawala wannan tambaya yake cewa wajen daukan alqur'ani yake cewa an ce yana da kyau mutum ya zama yana da alwala daga tawala in kamar mutum ba shi da alwala amma yana da tsarki ya halatta ya dauki qur'ani assalamu alaikum sun ce ana iya dauka amma ni na san a mazhabin imamu na malik shi da yace la yamassuhu ila al-mutahharuna shi kawai akan haka ya tafi to wanda ba mazhabar sa ba su sun ce ila al-mutahharuna ba tana nufin tsarki na alwala ba amma shi dai haka ya tafi kuma karshe sake kafa hujja da cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara, shi saboda littafin da Allah ya shafanta shi da wani zaka dauke shi kai alola, kuma yin alola ka dauke shi shine ta'zimu sha'airillah, kuma yin azim sha'airillah fa innaha min taqawul qulub, wannan Allah ne yake sa ai wannan. Kuma duk lokacin da ka dauki alqur'ani da alola, in ka karanta shi kowane harafi daya lada 25 ake baka, idan babu alola kowane harafi daya lada 10 kake samu. Kuna ka ya rage na mutum idan dan kasuwa ne mai bukata ya ci riba wanda a lahira yake so ya zama yayi sama can, to shikenan sai ya wannan. Kuma wannan hurma da girmamawar da ganin girma, wato ita ce abinda take ba mutum daukaka nan da nan gurin Allah. Kuma ana cewa im wato mura'atul adabi aulami imtisalil awamiri, wato ka kiyaye ladabin mu'amala da abu mai girma yafi ka bi umarni, inda ma umarnin za a baka. To balle wannan cewa aka yi maka alola anan aka baka umarni, kuma ka kare kiyaye ladabin amfani mu'amala da alqur'ani, to za ka samu alheri. Saboda girmama wannan babba a baki, na taba gaya mana anan cewa lokacin da sayyidina Ali radiyallahu anhu aka zo sulhun Hudaybiya, annabi alaihi salamu aka zo rubutu, sai sayyidina Ali